राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण चारी पूछ रहा है नहीं ब्रह्मचारी जी पूछ रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम छोड़ दें जहर की तरह तो हमारा काम बन जाए ऐसे कोई दिखवाने वहां तो एक दिखे लगन ना अन्न छोलग है ना व्यवहार का अन्न छोलग है ना सोनो छलग है ना नींद आवे एक भगवान है भगवान से मैं हरदम ऐसी लगन लगन का हो जाए भूखो बढ़ना नहीं है भूख लगे को नहीं जल मेरा मन करे को नहीं सुर नहीं लाओ को नहीं भगवान भगवान याद आए ऐसे लगे भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है भगवान का वास्तविक स्वरूप इसमें नाम नहीं है ये पहले नहीं था 100 वर्ष नहीं था पहले 100 वर्ष अगर नहीं रहेगा ऐसा नहीं कभी नहीं होती हरदम है हम कैसे मिटे मैंपन कैसे मिटे हम भाव कैसे मिटे मिटाना चाहो तो मिटे जा आप मिटाना चाहो भाव बड़ा सत्संग करो श्रद्धा पुरुष प्रेम पुरुष मिटाना चाहो मिट जाएगा भगवान से कहो बार बार कहो मिटाने इच्छा पूरी हो जाए तो मिट जाएगा पारमार्थिक बातें जितनी है केवल आपकी चाहना ऊपर है चाहना से भगवान मिलते हैं नहीं मिलते वो चाहना होना चाहिए कि चाहना मार चाहना बढ़ाओ दूसरी चाह ना दूसरी चाह ना भगवान की चाह ना दूसरी चाह ना एक ही चाह ना केवल जीने की मरने की कोई चाहना नहीं एक ही चाह ना भगवान की बस चाह ना बढ़ाओ चाह ना मात्र से भगवान ही मिलते हैं और नहीं मिलते थे अन्य चाह ना करके देखो करके देख लो भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है तो एक इच्छा ना हो जाए तो पूरी हो जाएगी जरूर क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए ही शरीर है शरीर का और उपयोग नहीं है मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है इसमें जोरदार इच्छा हो जाए और कोई इच्छा नहीं हो तो प्राप्त हो जाएगी जरूर प्राप्त हो जाएगी कब हो कहे करुणा न दे बिना हेतु सदे भगवान है कृपा करके मनुष्य ही देते मनुष्य ही हो भाई हो चाहे बहन हो वही हो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी केवल चाह रहा चाह एक भगवान ही चाह और कोई चाह नहीं कुछ चाह नहीं जरूर नहीं जाएगा, दूसरे चार हाउस नहीं होगा, क्योंकि भगवान के समान भगवान ही है, दूसरे भगवान है नहीं, तो चाहना भी भगवान के सिवाय कोई चाहना ना हो ठीक हो जाएगा, क्यों भगवान एक ही है, उन्हें समान भी है ही नहीं, तो चाहना एक ही हो भगवान है तो मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, दो चाहना नहीं, जीने की नहीं है, मरने की नहीं है, कोई चाहना नहीं, अन्न के जल की जीने की कोई चाहना नहीं, क्यों भगवान की चाहना, मान की सरकार की आदर की वाह वाह की कोई चाहना, एक ही सब भगवान की मिल जाए, खड़े देख लो खोल रहे खड़े देखो पता नहीं जाए झूठ तो मेरा खाद पकड़ो चाहता एक रखी कोई चाहना नहीं भगवान नहीं मिले तो फिर कहो मेरे से आनंद चाहना बस एक कुछ चाहिए जीने के बिना मरने के नहीं है मार के नहीं है आदर के नहीं है सत्कार के नहीं है कोई कितना ही तिरस्कार करो अपमान करो कोई भगवान नहीं एक भगवान मिलना चाहिए केवल एक चाहना आएगा चाहना मात्र से भगवान ही मिलते हैं और नहीं मिलती चीज रुपया चाहना मात्र नहीं मिलते रुपया उद्योग करोगा और प्राइवेट साथ देगा तो मिलेगा तीन बातें मिल रहे भगवान जी केवल चाहना रुपया में तीन बात चाहिए चाहना चाहिए उद्योग चाहिए और प्राइवेट हो तो मिलेगा भगवान प्रावधि केवल चाहना वही मैंने रहा न जाए लग गया प्रेम बिहारी सो मैंने देखा बिना रहे हो रे न जाए पर देखा बिना रहे हो रे न जाए लग गया प्रेम बिहारी सो बस एक चीज ना नींद आवे ना भूख लगे नारायण है लगन में ये पांचों स्वाद विषय भोग निद्रा आशी जगत भेद बहु बात नारायण है लगन में पांचों स्वाद विषय भोग निद्रा आशी जगत भेद बहु बात भगवान एकदम प्यारों की कोई जरूरत नहीं पहला कर्म कैसा है हमारा कर्म कैसा है ये कोई जरूरत नहीं लगन नहीं जाएगा लगन लगन सब कोई कहे लगन का वे सोए नारायण जस तब लगन में तनबंदी देखोए लगन गाओ कोई भाई बहन कोई हो कोई किसी जाति का हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो भारतीय कोई हो कोई हो भगवान भेद नहीं है सबो हम सर्व उद्देश्य समो हम सर्व उद्देश्य न मैं देश हो न प्रिय ये वसंत माम भगत मई थे तेरु साधे सब समान समान रीति से यहाँ दुगना हो गया यहाँ दुगना हो गया तो चार आ जाए दुगना हो जाएगा ये विषमता साधक की भगवान नहीं है भगवान ठीक है जरूर हो जाएगा करके देखो कर ले नहीं हो तो बस भगवान कहो पूरी लगन लगा दो पूरी पूरी लगन मेरा नहीं हुआ ये पांचों स्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगात ये पांचों स्वभाव है, ये पहचान है। तो जाएगा करके देखो, करके करके देखो, करके देखो, ये बात और बोलो परीक्षा करो करी क्या बात है होता है नहीं होता है। जरूर होता है सच्ची बात, परीक्षा कर देखो, परीक्षा करो और बोलो एक बिल्कुल सच्ची। ना नींद आवे ना भूख लगे ना प्यास लगे ना चैन पड़े ना कुछ आवे विषय भाव निद्रा श्री जगत भेद भगवत स्वादी करके देख लो, करके देख लो, पूछे कर क्या है करके देखो। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो इसमें नहीं मिला तो कुछ मिलेगा? मानव शरीर मिला इसलिए कब विकारी करना न दे ही, देते ही से बिना हेतु सने ही करुणा कर बिने फिर तो बात है। कब है कर करुणा न दे ही, देते ही से बिना हेतु सने ही 14 लाख यो नहीं मिलने पर बहुत लंबा पड़ेगा, लग जाओ अधूर अधूर फिर मदद से हम देंगे। अगेस्ट आधा भगवान का योग वस्तु भी जाए थे, योग वस्तु फिर नहीं मांगा। कोई करदार हो, करदार जैसा अच्छा गए तो वो जब देने की नीत है उनको कैद नहीं कराते, खरीदा खर्चा देना पड़ेगा नीयत वही देने की। इसलिए आपको परमात्मा की प्राप्ति की नियत है, आपको 14 लाख नहीं जाएंगे, अरगम नहीं बेचेंगे, अनुष्ठाएंगे घर में अनुष्ठाएंगे, आपकी सच्ची नियत हो जाए नहीं हो तो मैं दूसरे जाना तीसरे जन जाएंगे फैसला बन जाएंगे। ऐसी बात है परमात्मा, योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट सच्चे दिन लग जाओ आप, लग जाओ घाटा है घाटा, घाटा इसमें होता ही नहीं, क्या नहीं घाटा भी होता है, नफा नफा नुकसान होते नुकसान नहीं होता, नपाई नपाई नपाई नपाई धीरे करो जल्दी नहीं होगा, जल्दी होगा नुकसान नहीं होगा। आपकी नियत में नुकसान तो नुकसान होगा, आपके नियत साफ रहे नुकसान नहीं होगा, एकदम ठीक है। ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, भगवान जैसे एक ही है, भगवान एक ही है, तो इच्छा व्यवहार एक ही हो बस, और कोई इच्छा ना हो, जरूर होता है। भक्ता ने बात सुनी है, एक भगत छुरा लेकर अपने सिर रख दिया, कोई दूसरी इच्छा तो काट दो, कोई इच्छा दूसरी नहीं का काट दो, छुरा पहन लेता अपने तो है, कोई इच्छा दूसरी काट दो सिर ऐसी बात। जीने का मोह नहीं है, परमात्मा प्राप्ति करना ऐसा हो जाए तो हो जाएगी। जब कोई दूसरी इच्छा हुई क्या कर पटका दिया, स्वाचार करना चाहता सूर्य बेटा हो तो करो कायर कसो करे करा वे दाय कर करियो बाबड़ो मन के दुखे मारे कर जगाए कर गए ध्यान कर नहीं धारे अरा परी की बात नहीं सर खरा खरी की बात है अरा परी बात नहीं खरा खरी की बात है एकदम एकदम जो चाहे सब स्त्री हो पुरुष हो छोटा हो बड़ा हो पढ़ा लिखा हो विधवा बड़े हो कैसे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ईसाई हो मुसलमान हो यहूदी हो कोई हो सबके लिए खोल ऐसी बात है करके देखो साथी होते ही नहीं होते भाइयों बहनों मौका बहुत बढ़िया आया हुआ है मंदिर जन्म है गंगा जी किनारा उत्तराखंड की भूमि शेटाणी चबो भूमि बहुत अच्छी बात है सत्संग गीता जैसा ग्रंथ गीता रामायण जैसा ग्रंथ है सब सामग्री से मिली है ऐसी सामग्री मिल जाए अच्छी बात नहीं है याद इतनी सामग्री है इतनी सामग्री हर एक को नहीं मिलती आप विचार कर देखो ऐसे मौको मिले हुए अभी काम करना चाहिए तूर्णम ये इतना पते धनवत भागवत माया है तूर्णम जल्दी जल्दी काम और भगवान मदद करेंगे धर्म मदद करेंगे शास्त्र मदद करेंगे संत महात्मा मदद करेंगे जितने है वे करेंगे नहीं है वे करेंगे आगे होगा वे भी करेंगे सब संत महात्मा साथ में धन का में धनी साथ नहीं देगा धन का में धनी साथ नहीं देगा मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है अगर भगवान ने दिया हुआ रसोई में जाते हो भोजन करने के लिए तो भोजन मिला ही केवल मनुष्य मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए इनमें नहीं तो कब होगा किसी में होगा जरूर हो जाए कोई संदेह नहीं बहुत विलक्षणता है भाई साचे राचे राम साचे राचे सच्चे हृदय से नहीं जाओ जरूर मिलता है केवल एक ही है विषय भोग निद्रा हसी जगत भी विभू भात नारायण हृदय में ये पांचों स्वाद ये स्वाद ही नहीं विषय स्वाद नहीं निद्रा स्वाद ही नहीं हसी स्वाद ही नहीं जगत भी इतनी स्वाद ही बहुत बात नहीं स्वाद पांच स्वाद नहीं ऐसे अपने स्थाओ करके देखो करके देखो ये पांचों स्वाद विषय भोग निद्रा हर्षि जगत प्रीत बहु बात ये स्वाद ही नहीं करके देखो करके कोई कहने सुनने बात नहीं है खरा भरे की बात है न खरा करे वो खेल आए एकदम युद्ध में मर जाना शुभ में परंतु हरदम ऐसा रहना है रोजिना को शुद्ध है रोजिना को बहुत फायदे की बात है थोड़ा बहुत किया जिसमें फायदा बहुत हुआ है ज्यादा हो जाए तो फायदा होगा ही सच्चे देश लग जाओ सच्चे देश प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत बदल कान में पहुंच रही जाए कीड़े के पर नूपुर पावे सब विषय सुनता है बल्ला होकर मॉल पुकारे जो का साहेब बेरा है खिड़ी के पहने के बाद सब साहेब ढूंढता है। आप सुनते हो खेड़ी के धन सुनते हो क्या? नहीं सुनते? सुनते बताओ, सुनते हो? कान भर जाए तो सुनते हो नहीं सुनो? भगवान कौन है? सब तो सुनते हुए लोग है, सब जगह कौन है? भगवान कान में बोलते समय कान पता लगा रही सर सर सर सर आवाज आती है। सब तो सुनते हुए लोग है, सब जगह कौन है? भगवान कौन बात कर रहे हैं? सब तो सुनते हुए लोग सब इंद्रियों में सुन सब इंद्रियों में सुन ऐसे तुम सब चेब नहीं होने गुण बहुत ही है। कीड़े के पकने पर बाजे सोई पिशाब सुनता है सब तो सब जगह कान है। भगवान कान में कीड़ी बंद सुनती है नहीं सब कान है सब दृष्टि में लोग गीता में लिखा है सब दृष्टि में लोग आप सच्चे देश लग जाओ सच्चे की पहचान भगवान यहाँ पोल नहीं चलेगी एकदम सच्ची बात है जरूर। भगवान के कान में ही बात होती है आपने मन में बात आएगी वो सुने और भगवान सुनते हैं एकदम भगवान है कान में बात हो रही सब सब सुनते हैं। करो है क्या लोग फाटका ले गए आयो तब गए से दमदार बिड़प्पा मरे तार का संग खाई खाई का तो घोड़ा मर जाए का नाम है मगर ले